Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 listopada, jest 10. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Sąd apelacyjny w Katowicach za chwilę ma ogłosić wyrok w procesie podpalacza Dariusza P. Putin i Asad już po rozmowach w sprawie Syrii. Kierowcy powinni bardzo uważać na drogach, ślisko. Ale najpierw jednak nie przed południem, a o 13.30 minister środowiska i dyrekcja Lasów Państwowych odniosą się do decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który wczoraj zażądał natychmiastowego wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej i zagroził, że jeśli Polska tego nie zrobi, będzie płacić co najmniej 100 tysięcy euro dziennie kary. Już za chwilę sąd apelacyjny w Katowicach ma ogłosić wyrok w procesie odwoławczym dotyczącym Dariusza P. z Jastrzębia-Zdroju, oskarżonego o podpalenie domu i zabicie w ten sposób żony i czworga dzieci. Sędziowie mogą utrzymać w mocy wyrok pierwszej instancji, zmienić go albo skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia. Sąd pierwszej instancji skazał Dariusza P. na dożywocie. Nie miał wątpliwości, że zabił on swoich najbliższych, chcąc uzyskać pieniądze z ubezpieczenia i uwolnić się od rodziny. Wcześniej zawarł szereg umów ubezpieczeniowych na duże kwoty. Obrona wniosła o uniewinnienie lub powtórzenie procesu. Prokuratura domaga się tylko niewielkiej korekty wyroku pierwszej instancji. Z pożaru uratował się jedynie najstarszy syn Dariusza P. i to właśnie on broni ojca, twierdzi, że jest przekonany o jego niewinności. Także sam oskarżony utrzymuje, że jest niewinny, a pożar był tragicznym wypadkiem. Jak podkreśla, prokuratura powinna jednoznacznie udowodnić jego winę, a jak mówi, tego nie zrobiła. Poszlaki zostały wykorzystane ewidentnie na moją niekorzyść. No jestem po prostu, Wysoki Sąd jest zbulwersowany stanowiskiem Sądu Pierwszej Instancji, uzasadnieniem tego wyroku, bo byłem przekonany, że można mieć wątpliwości. No ja rozumiem, bo to każdą sytuację można rozstrzygnąć tak, jak komu wygodne i nie będę tutaj w to wchodził. Ja ze swojej strony zapewniam i raz jeszcze podkreślam, że tego czynu, o który jestem oskarżany, kategorycznie nie popełniłem. Zdaniem obrony ustalenia, które według prokuratury i sądu układają się w nierozerwalny łańcuch poszlak, wcale nie są takie pewne. Obrona kwestionuje m.in. opinie biegłych, według których w domu P doszło do podpalenia i analizy logowania telefonu komórkowego oskarżonego, a także sam motyw zbrodni. Operacja wojenna rzeczywiście się kończy, ocenił prezydent Rosji Władimir Putin podczas spotkania z prezydentem Syrii Basharem el-Assadem. Pogratulował Asadowi z powodu rezultatów, jakie osiąga Syria w walce z ugrupowaniami terrorystycznymi. Syryjski naród przechodzi ciężką próbę, ale stopniowo zbliża się do ostatecznego, nieuchronnego rozgromu terrorystów. Prezydent Syrii ocenił, że operacja wojskowa, którą Rosja zaczęła w Syrii przed 2 laty, przebiega bardzo pomyślnie, a wiele rejonów kraju zostało już wyzwolonych. Przypomniał, że Moskwa proponuje przeprowadzenie spotkania określanego jako Kongres Narodów Syrii i że on sam popiera taką ideę. Do spotkania obu polityków doszło w Soczi, a dziś Putin będzie rozmawiał o konflikcie syryjskim z prezydentami Turcji i Iranu, Recepem Erdoanem i Hasanem Rouhanim. 22 euro co miesiąc dla każdego przez 12 lat. Taki eksperyment w Kenii przeprowadza organizacja Give Directly, stworzona przez firmę z Doliny Krzemowej. Postanowiła wypłacać tam tak zwany bezwarunkowy dochód podstawowy, by sprawdzić, jak wpłynie on na życie mieszkańców. Celem jest podniesienie poziomu ich życia, ale nie wszyscy taką inicjatywą są zachwyceni. Dawanie mi pieniędzy bez pracy to nie jest dobry pomysł. To mnie zabije. Jeśli dajesz mi pieniądze za nic, to wydam je lekką ręką, ale jeśli na nie zapracuję, będę je szanował. Wszyscy otrzymują miesięczny dochód, także ci, którzy nie są biedni. Wcześniej bali się, że ci biedni ich okradną. Teraz żyjemy zgodnie. W kilkunastu wsiach przez kilka lat możemy prowadzić taki eksperyment, ale co na poziom całego kraju? Profesor Ryszard Scharfenberg z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Nie pamiętam takich dyskusji, z których by od tego małego pilotażu przeszlibyśmy do takiego realnego planu i teraz skąd weźmiemy na to środki. Jeden z założycieli fundacji Give Directly, Paul Niehaus. Nie wiemy jeszcze, jaki długofalowy wpływ będą miały wypłacane pieniądze. Krytycy twierdzą, że ludzie przestaną się starać, a zwolennicy, że będą odważniejsi i kreatywniejsi. Podobne pomysły pojawiały się już w Stanach Zjednoczonych i w Europie. W ubiegłym roku bezwarunkowy dochód odrzucili w referendum Szwajcarzy. Tam proponowano, by każdy dorosły mieszkaniec niezależnie od swoich dochodów dostawał od państwa 2,5 tysiąca franków. W wielu miejscach dziś na drogach ślisko, dlatego policja apeluje o ostrożną jazdę. Przede wszystkim to zmniejszenie prędkości przy tych warunkach pogodowych i zwiększenie odległości między pojazdami, gdyż jedna z przyczyn zdarzeń drogowych o tej porze roku to jest utrata panowania na śliskiej nawierzchni jezdni, gdzieś na łukach, zakrętach, mostach, tam gdzie jezdnia zmienia swoje ukształtowanie. Można zauważyć, że każdy pierwszy opady śniegu powoduje to, że kierowcy jeżdżą wolniej.

On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free. On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. I nodded my head as I lay on the bed. If I show you the roses, will you follow? They call me the wild rose. But my name was Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza. On the third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist. On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth. They call me the wild rose. But my name was Eliza Day. Why they call me, I do not know. For my name was Eliza. My name was Eliza Day. For my name was Eliza Day. Minęło 17 minut po godzinie 10. W naszym studiu jest już detektywistycznie, jest już Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. W biznesie podobno liczy się szczęście i rynek. Pablo Escobar, człowiek, który rozkręcił jeden z największych biznesów świata, miał jedno i zdobył drugie. Pierwsza rzecz to czas i miejsce, w którym żył. Bo nie byłoby króla kokainy bez wojny domowej w Kolumbii, która zaczęła się w 1964 roku, kiedy miał 15 lat. Komunistyczne, rewolucyjne siły zbrojne Kolumbii, które wtedy powstały, zdobywały pieniądze poprzez porwania bogatych ludzi, głównie polityków i członków miejscowych elit. A Pablo, zafascynowany postacią Fidela Castro i całym tym nurtem, czerpał inspirację pełnymi garściami. A poza tym, jak coś dobrze działa, to trzeba to stosować. Czyż nie? Miał 21 lat i już jaki taki przestępczy autorytet, ale nie miał podziwu ze strony ludności, odpowiedniego respektu. Szczęście mu jednak sprzyjało, bo pojawił się nieoczekiwany trup. Oczywiście, jakby się nie pojawił, to by sobie sam go załatwił, ale nadarzającym się okazjom nie należy mówić nie, więc przypisał sobie porwanie i zabójstwo z nienawidzonego przez biednych mieszkańców Medellin bogatego przemysłowca i zyskał upragniony autorytet wśród biedaków, którzy zaczęli mówić do niego: el doktorze. W swoim czasie u nas tłumaczyłoby się to jako panie magistrze. Druga rzecz to rynek, bo w tamtym czasie w Stanach Zjednoczonych narkotyki stały się bardzo modne. Komunistyczne, rewolucyjne siły zbrojne Kolumbii, które tak inspirowały Pabla, zaczęły więc handlować kokainą. Popyt był duży, a podaż niewielka, a liście kokainy rosły sobie wszędzie w Kolumbii, no i jak tu powiedzieć nie. Pablo z werwą zaczął handlować kokainą i przez całą dekadę budował potęgę swojej grupy, tak zwanego kartelu z Medellin, i w wieku 30 lat kontrolował już 80% rynku kokainowego w USA. W okresie swojej największej świetności jego przychody sięgały 60 milionów dolarów dziennie. I znalazł się na 7. miejscu listy najbogatszych ludzi na świecie magazynu Forbes. Kartel posiadał całą flotę własnych samolotów, łodzi, pojazdów, kontrolował ogromne obszary ziemskie, a mały samolot, którym Pablo przywiózł swój pierwszy ładunek kokainy, zamontował nad bramą wjazdową do swojej posiadłości wartej 64 miliony dolarów. Dużo? Tam, raptem dzień pracy. I a propos tejże pracy, sam nie zażywał kokainy, no prawie, i zdecydowanie gardził uzależnionymi. Podobno jego marzeniem było zostać bohaterem robotników i chłopów, to też budował drogi, boiska piłkarskie, osiedla mieszkaniowe i mówi się, że bardzo bolało go, gdy widział biedaków. Natomiast zupełnie inne podejście miał do tych, na których bezpośrednio zarabiał i których wykorzystywał do zaspokajania swoich potrzeb i nie tylko, bo na jego przyjęciach gościła elita kolumbijska, która miała zapewnione wszystko, czego chciała. Bez względu na to, czy był to drink, czy nastolatka. Wszystko w zamian za przychylność, która w końcu jednak się skończyła, bo lud też zaczął mieć go dość. A jak mawiał Machiavelli, chociażbyś bowiem miał twierdzę, nie ocalą cię one, jeżeli nienawidzicie lud, bo gdy ten chwyci za broń, nie braknie nigdy cudzoziemców, którzy przyjdą mu z pomocą. A Pablo, zgodnie z dewizą handlarzy kolumbijskich, że lepiej mieć grób w Kolumbii niż celę w USA, nie wyjechał do Stanów. Cóż, zabijać ludzi w dziesiątkach tysięcy, niszczyć ludzi w milionach, zarabiać na tym miliardy, a zyskać ich sympatię kilkoma budynkami, drogami, zupą i miłym słowem, zostać legendą i być bardzo lubianym bohaterem jednego z najpopularniejszych seriali, to jednak zastanawiające. Trójkowy detektyw. Katarzyna Cygler wróci za tydzień i nawiązując jeszcze do Dnia Życzliwości, pewien życzliwy bardzo pan przejmie teraz antenę i myślę, że alternatywnym tytułem tego utworu mogłoby być sformułowanie, które w naszym pokoju redakcyjnym, to tak trochę uchylę rąbka tajemnicy, jest wyeksponowane w widocznym miejscu. Bardzo ważny napis, macho i pluszowy miś w jednym. Proszę Państwa, śpiewa Artur Andrus. Jeśli tylko będziesz chciała, zdmuchnę troski i kłopoty. Wybuduję tobie mała pałac z terakoty. Chodź tu do mnie dziś, bo nie trafia ci się co dzień taki biedny, smutny miś. Zaraz po rozwodzie niech się pani misia nie boi. Niech się pani misia nie lęka, do wesela się misio zagoi. Bardzo fajna piosenka. Tutaj cztery szwy na łuku, tu na pleckach mam znamiona. Takie mi zrobiła kuku moja była żona. Chodź tu do mnie dziś, taka fajna z ciebie babka. Spójrz jak biedny, smutny miś słania się na łapkach. Niech się pani misia nie boi, niech się pani misia nie lęka. Do wesela się misio zagoi. Bardzo fajna piosenka to jest. Ślady walki mam na pysiu, cięć uderzeń oraz wgnieceń. Strasznie dużo teraz misiu w każdej dyskotece. Chodź tu do mnie dziś, tul się do siwego futra. Taki biedny, smutny miś, przynajmniej do jutra. Niech się pani misia nie boi, niech się pani misia nie lęka, do wesela się misio zagoi. I w związku z tym, że taka fajna piosenka, to jeszcze raz. Niech się pani misia nie boi, niech się pani misia nie lęka, do wesela się misio zagoi. I mimo że taka fajna piosenka, trzeba kończyć, kończę. Na na na na na na na na na na na na na na. W związku, że taka fajna piosenka, to chciałem tylko powiedzieć, że szczególnie urzekł mnie wers Chodź tu do mnie dziś. Także jakbyś mogła pozdrowić artystę wykonawcę gdzieś przy okazji, to z przyjemnością. Ale pozdrawiamy, podejrzewam, że nas słucha. Masz jakieś prywatne przemyślenia związane z tą piosenką? Ślady wgnieceń na Pysiu? Ślady wgnieceń, jeżeli chodzi o warstwę umysłową, potem jak usłyszałem tekst, więc no to jeszcze się musi ułożyć. Paweł Drozd opowiada o Europie. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Od piosenki do spraw europejskich przechodzimy. Przypominam, najpierw był rok 1995 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, które dotyczyło kwestii ochrony danych osobowych na terenie Unii, bo o tym dzisiaj rozmawiamy. A potem był rok 2016 i nowe unijne rozporządzenie, które zacznie obowiązywać już za kilka miesięcy, no bo to już pod koniec maja przyszłego roku. Tak zwane RODO 2018. Dużo zmian nas czeka, zmian dość głębokich. Tymczasem spora część polskich firm, które powinny do tych zmian się przygotować, wciąż przygotowana nie jest. Państwa i moim gościem jest mecenas Aleksandra Piotrowska z Fundacji Wiedza to Bezpieczeństwo. Dzień dobry. Dzień dobry. Te zmiany, które nas czekają, które dotyczą nas wszystkich, bo i firm, i nas ludzi po prostu, to jeżeli chodzi o pani zdanie, to które z nich są największe? Największa zmiana dotyczy w ogóle przekształcenia całego systemu związanego z ochroną danych osobowych. Przechodzimy z jednego modelu na model kompletnie inny. To znaczy dzisiejsza ustawa o ochronie danych osobowych z 97 roku, która przechodziła wiele zmian, wiele nowelizacji, wprowadziła model, gdzie jeśli przedsiębiorca wykonuje odpowiednie nałożone tąże ustawą i rozporządzeniami wymagania, to znaczy, że jest zgodny. RODO kompletnie ten model zmienia, opiera go na ryzyku, to znaczy mówi: oszacuj przedsiębiorco ryzyko, sprawdź, gdzie to ryzyko jest, gdzie są jego źródła. I do tego, co ci z tego ryzyka, z tej analizy wyjdzie, dostosuj zabezpieczenia, tak? Czyli kompletnie zmienia się model na zupełnie, zupełnie inny. Można spokojnie powiedzieć, że ta zmiana jest o 180 stopni. Przejdźmy może do konkretów, do konkretnych przykładów, jeżeli chodzi o te zmiany właśnie. Może zacznijmy od prawa do bycia zapomnianym. To hasło, które myślę dla słuchaczy jest już znane, ale nie wiem, czy jest zrozumiałe. Prawo do bycia zapomnianym jest jednym z praw przewidzianych przez rozporządzenie właśnie, przez RODO. Pozwala nam ono złożyć do administratora wniosek o to, żeby on nas najprościej mówiąc zapomniał, czyli usunął dane osobowe, tak? Dla przedsiębiorców prawo do bycia zapomnianym jest wyzwaniem od tej strony, że muszą dostosować najczęściej systemy informatyczne oczywiście, no bo dzisiaj przetwarzamy dane głównie w systemach informatycznych, do tego, żeby spełnienie tego prawa było w ogóle możliwe, tak? To znaczy, że jeśli ja złożę taki wniosek, to żeby przedsiębiorca miał w ogóle możliwość go spełnić, czyli usunąć moje dane z swoich systemów informatycznych. Bo to nie jest tak, że jest jeden przycisk, na którym jest napisane kasuj i potem wszystko jest już załatwione, tylko to wymaga pewnych działań o charakterze informatycznym. Tak, i to bardzo daleko idących, bo jak pokazują nasze doświadczenia z praktyki, z życia, z audytowania przedsiębiorców, są do tego kompletnie nieprzygotowani. To znaczy systemy informatyczne, które wykorzystują, w ogóle nie widzą takiej możliwości. To znaczy nie ma możliwości usuwania z nich danych. Często pojawia się taka informacja, że jedyna możliwość, jaką te systemy przewidują, to jest dezaktywowanie tych danych, to znaczy odznaczenie ich jako nieaktywne, natomiast one cały czas w systemie będą widniały, co już stoi w sprzeczności z narzuconym przez RODO, z narzuconą możliwością skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, bo jak ja chcę z tego prawa skorzystać, to ty, przedsiębiorco, musisz te dane usunąć. No dobrze, to ile firm w Polsce procentowo jest przygotowanych na zmiany, które mają w maju nadejść? Może odwróćmy pytanie, ile firm jest nieprzygotowanych? Powiedziałabym, że około 90%, może nawet więcej. To chyba nie jest dobrze. No to jest fatalnie. No dobrze, to teraz co jeszcze takie firmy muszą wykonać, żeby się z tym prawem zgadzać, które w maju ma wyjść? Prawo do bycia zapomnianym, wiemy już o co chodzi. Prawo do bycia zapomnianym jest jednym z praw przysługujących. RODO liczy około 200 stron, tak? Więc to już samo nam mówi o tym, że ten system będzie wymagał ogromnych zmian. Zacząć należy od przeprowadzenia analizy ryzyka, o której wspomniałam na początku. Czyli ustalmy, gdzie u nas w przedsiębiorstwie mogą być ryzyka. Potem po przeprowadzeniu takiej analizy ryzyka mamy plan postępowania z ryzykiem, podejmujemy działania zabezpieczające, tak? Środki techniczne, organizacyjne, które pozwolą nam na zmniejszenie tych ryzyk największych. Następnie oczywiście przeglądamy wszelkie procedury, które mamy. To znaczy, czy jesteśmy w stanie uczynić zadość prawom, no, tych osób, których dane dotyczą, czy przedsiębiorca będzie w stanie je spełnić. Przekładając jeszcze to na grunt praktyczny, na przykład firmy muszą wyznaczyć inspektora, który będzie się zajmował ochroną danych osobowych. W niektórych przypadkach tak, będą musiały wyznaczyć... Czyli nowy etat de facto. Inspektora ochrony danych osobowych, nie zawsze. Tak, no, może to być osoba spośród naszej załogi, mówiąc najprościej. Może to być również osoba z zewnątrz, tutaj nie ma żadnych przeszkód, musi mieć odpowiednią wiedzę, ma pełnić nadzór nad tym, jak przetwarzamy dane osobowe. Myślę, że w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od tego, czy będzie akurat na nas ciążył ten obowiązek powołania go, czy właśnie będziemy z tego obowiązku zwolnieni, warto rozważyć powołanie takiej osoby. Dlaczego? Mianowicie dlatego, że mamy wtedy specjalistę w swojej załodze, który zna się na temacie, wie, o co chodzi, zna przepisy, będzie w stanie trzymać rękę na pulsie i najprościej mówiąc, no, czuwać nad tym, żeby to przetwarzanie było zgodne z prawem, tak? Mówiła pani o tym ryzyku, które trzeba oszacować, bo czasami ryzyko oznacza, że coś się nie uda i na przykład może się zdarzyć tak, że dojdzie do kradzieży bazy danych, w której są dane osobowe nas i tutaj też nowe są uregulowania. Przedsiębiorstwa muszą zgłosić taką kradzież i to dosyć szybko. Tak, w ciągu 72 godzin od powzięcia informacji będzie trzeba zgłosić taki incydent. Komu? Następcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, czyli organowi nadzorczemu, prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, tak? No bo taka będzie nowa nazwa tegoż organu nadzorczego. Czyli nie będzie można zignorować takiej kradzieży i zostawić te informacje tylko dla siebie, że coś wyciekło i jakiś problem się pojawił. Broń Boże, jeśli będziemy próbowali ukryć incydent, który będzie mógł się wiązać z ryzykiem dla osób, których dane na przykład wyciekły, będzie mogło nas to słono kosztować, tak? Jeżeli wydałoby się. Jeżeli chodzi jeszcze o koszty, kary dla tych, którzy nie przygotują się, dla tych przedsiębiorstw, które nie przygotują się do tego, co nas czeka w maju, są całkiem spore. Tak, mamy dwa progi. To jest 10 milionów euro lub 20 milionów euro. I jeszcze tutaj dodam, że 10 milionów euro lub 2% światowego obrotu z zeszłego roku, lub 20 milionów euro bądź 4% światowego obrotu z zeszłego roku, no decyduje ten próg wyższy, tak? To znaczy, jeśli 4% światowego obrotu to jest kwota wyższa niż 20 milionów euro, no to ta wyższa kwota jest tą naszą granicą. A to już tak są. Więc tak wysokie kwoty, że już są, dochodzimy do pewnej abstrakcji, jeżeli chodzi o to, ile takie przedsiębiorstwo musiałoby zapłacić. Można powiedzieć, że przy takiej wysokości to w zasadzie niewiele miniemy się z prawdą, jeśli powiemy, że one są w zasadzie nieograniczone, tak? No bo dla wielu przedsiębiorców, no, takie kwoty to jest po prostu magia. Mogą państwo wziąć udział w naszej rozmowie na temat tego, jakie zmiany nas czekają w maju przyszłego roku, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych. Można do nas dzwonić 22 i 7 trójek. Można też napisać, bardzo proszę, paweł.drost@polskieradio.pl. Przekażę pytania do pani mecenas i wrócimy mniej więcej za godzinę, za pół godziny, żeby do tych państwa pytań się odnieść. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. To przypomnijmy, jeżeli chcieliby państwo dzwonić, numer 22 i 7 trójek. Jeżeli chcieliby państwo pisać, paweł.drost@polskieradio.pl. She says,

Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 16 minut będzie godzina 11. Fajny film. Wprawdzie do świąt Bożego Narodzenia jeszcze ponad miesiąc, ale wiele osób zapragnęło poczuć świąteczny nastrój zdecydowanie wcześniej, na przykład w kinie. Listy do M3 w reżyserii Tomasza Koneckiego tylko w ciągu pierwszego tygodnia wyświetlania zobaczyło ponad milion widzów. I możemy być pewni, że do końca roku chętnych do obejrzenia tego filmu nie zabraknie o trzeciej części listów do M. Z Dorotą Rockplo, odpowiedzialną za kostiumy, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Czy święta Bożego Narodzenia ciągle mogą być inspirujące w kostiumie dla kostiumografa? Wydaje mi się, że każdy okres jest mega inspirujący. Poza tym można go kompletnie inaczej pokazywać. Oczywiście są wymogi bardzo często reżysera albo producenta, że chciałby mieć w takim stylu czy w takim stylu, ale każdy okres w ciągu roku może nam dać inne pomysły, prawda? No ja przyznam się, że z Bożym Narodzeniem tutaj miałam dosyć śmiesznie, bo myśleć sweterek świąteczny, który by nie był dostępny w żadnym sklepie, to zawsze jest fajne. Ale wymyśliłaś. Wymyśliłam. Zobaczymy to oczywiście w listach do M3, ale nie przypadkiem pytam, na pewno się domyślasz, bo z jednej strony święta kojarzą nam się jak najlepiej ze szczególnym nastrojem, ale z drugiej strony i zresztą premiera filmu Listy do M3 wyprzedza, podobnie jak galerie handlowe, te święta na długo, przed 24 grudnia, więc cała ta otoczka przedświąteczna, no tak nam się może kojarzyć troszkę nawet z kiczem. No to się bardzo szybko zaczyna. Listopad to tak jeszcze daleko, prawda, do tych świąt i jest coś takiego, że zabiera nam się trochę tą tajemnicę świąt, która dawniej przychodziła tak tydzień, półtora tygodnia przed Wigilią i to było takie magiczne, prawda? Teraz nas zalewają tymi piosenkami nawet w listopadzie, co już zabiera nam tą tajemnicę. To jest trochę taki marketing i taka komercja, która jest dosyć męcząca. Natomiast przy tym filmie myśmy to kręcili połowa stycznia, luty. Więc to już była końcówka tego okresu świątecznego, już to wszystko znikało, prawda? Bo to tak mniej więcej w połowie stycznia wszystko znika, więc znowu musieliśmy tą dekorację znowu się jakby przenieść do tego listopada i grudnia. Ale to jest prawda, że może przez to, że jest to tak naładowane od listopada, to się staje kiczem. No ale rozumiem, że i ty, i ekipa filmu staraliście się uniknąć takiego właśnie zjawiska i możemy się spodziewać całkiem miłego, przyjemnego, przedświątecznego filmu. No mam nadzieję, bo właśnie Tomkowi Koneckiemu bardzo na tym zależało, żeby to nie było właśnie takie kiczowate i takie no za bardzo kolorowe, za bardzo świecące, za bardzo takie narysowane jeden do jednego. I wydaje mi się, że te postacie są, no wiadomo, że w tym rodzaju filmu muszą być dobrze określone. Ale mam nadzieję, że w całości, ze scenografią, ze wszystkim, to będzie taki ładny obrazek, a nie kiczowaty. No ale trzeba też przypomnieć, że Listy do M to już trzecia odsłona. To jest film, który cieszy się ogromnym powodzeniem i właściwie chyba nie trzeba specjalnie nikogo na tą projekcję namawiać. No chyba nie. Ja zostałam zaproszona bardzo miło do tej trzeciej części. To jest prawda, że nawet dostałam kiedyś propozycję wcześniej, ale zawsze miałam coś innego i nie było mnie w Polsce. A tu wyjątkowo miałam wolny czas i się zgodziłam. I to była bardzo fajna produkcja. Bardzo miła, cudowni aktorzy, świetna atmosfera i naprawdę bardzo mile to wspominam. No i patrząc na ciebie, zawsze kolorowo, nie mam wątpliwości, że będzie kolorowo na ekranie. No jest kolorowo, tak. To mogę przyznać, że jest. Ryszard Jaźwiński wróci jutro o tej samej porze, a my za dzisiaj dziękujemy. So W następnej godzinie naszego spotkania, przypominamy, będziemy znowu rozmawiać o europejskich tematach. Paweł Drozd wróci do naszego studia. Jeżeli mieliby Państwo do niego jakieś pytania, to numer 22 i 7 trójek oraz adres paweł.drozd@polskieradio.pl jest cały czas aktualny. A w tym momencie chcielibyśmy przypomnieć Państwu albo nawet przedstawić taką muzyczną kartkę z kalendarza, ponieważ w 1934 roku, dokładnie 21 dnia listopada, 17-letnia wówczas Ella Fitzgerald po raz pierwszy wystąpiła na scenie. Po raz pierwszy zaśpiewała dla publiczności. No i my dzisiaj możemy powiedzieć, że całe szczęście. Cause you've been on the job too long. Yes. Joanna Knitter, Blues and Folk Connection. Młody polski blues na najstarszym polskim festiwalu bluesowym Białostocka Jesień z Bluesem. Transmisja koncertu w audycji Pierwszy odcień bluesa, najbliższy czwartek tuż po 22. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy